kiedyś lej, kołakę piaby ralu, ja dania cień, lyre syle ole. Alem baha, ta twysy ty, czamalek, me alatę. Okay.